Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast novemberi kiadása, akik beszélünk Liquid, Drag, Mackó és Olden. Vágjunk is bele a lecsóba, Bagoly elvtársak. Ki mivel játszott, tessék előállni a farbával, ki akarja kezdeni. Rám mutatok, én kezdjem? Jó, akkor én kezdem. Én olyanokkal játszottam, amitről, mire ez megjelenik, tesztet fogtok olvasni. De azért szívesen elmondom a friss élményeimet, a tegnapi élményeimet, hogy már a teszt elolvasása után lássátok a múltba révedve, hogy mik voltak az első benyomások. A kettő dolog, a Harry Potter és a Halál Erekjei, azt hiszem, az a magyar cím első rész, mert hogy két részre van bontva, ahogy a film is, mert ez a filmhez kapcsolódik, illetve az Apache R eszult. Fölvetődik a kérdés, hogy melyik a jobb játék ezek közül. Az ember így tájékozatlanul első ránézésre azt mondaná, hogy bizonyára Harry Potter, hiszen az Apache az egy ilyen mindenféle reklám nélkül orosz fejlesztő csapat által készített, igaz, az Activision által kiadott játék, de nem, mert a Harry Potter az nem jó. Még nincs kialakult pontszám véleményem, mert úgy kb. A közepén tartok, de nem jó, sőt rossz. Ugye ez az a Harry Potter, amit így a Gears of War után szabadon próbáltak összehozni, fedezékes akciójáték, a világ legrosszabb lophakodási rendszerével megbolondítva, erről a cikkben már olvashattatok, illetve szitta meleget. A játék unalmas, a játék nagyjából elvesztette a Harry Potteres hangulatát, és a játék gyenge. Úgyhogy ez az a játék, amihez ilyen különféle égetett szeszeket kell majd magamhoz venni, hogy a végigjátszást azt abszolválni sikerüljön. A másik, az Apache az viszont jó. Az Apache-ra az első benyomások azok nagyon jók voltak, látványos, még árkád irányítás mellett is van hardcore irányítás, de az nem az én kenyerem, tehát árkád irányítás mellett is nagyon jó helikopteres feeling van, a grafika szép, és a külön fekete-fehér mód, illetve a hőkép, amin rakétával és gépágyúval célzol, az olyan, mintha az esti híradóból ugrott volna elő. Az iszonyatosan feelinges. Úgyhogy szerintem az egy viszonylag magasabb pontszámot kapó játék lesz így első pillantásra. Persze még meglátjuk, mert a 19, ha jól számoltam, kampányküldetésből a tréninget és még kettőt csináltam meg, úgyhogy még nagyon az elején vagyok. Plusz játszottam a Test Drive Unlimited egy PSP-s verziójával, ami igazán remek, és mindenkinek ajánlom. És a Drag mondja, játszottam a Need for Speed-del, és igaz, mert hogy a Drag írta róla a tesztet, és én most jutottam hozzá, hát abban is ilyen 2-3 órán van benne, de hát el vagyok ájulva. Draggel éppen arról beszéltünk, hogy hát ez ilyen best arcade racing game ever jelölt lehet ez a játék. Igen, ugye ez nálunk 9 pontot kapott, de így insider infóként elmondhatom, hogy számomra voltak olyan momentumok a játéknak, amikor komolyan elgondolkoztam azon, hogy ez megérdemelné a 10 pontot, mert ez tényleg egy mérföldkő szerintem az árkád autóversenyjátékok terén. Criterion Games zseniális munkát végzett. Izgalmas, gyors, és a maga az irányítása az autóknak az árkád autóversenyek krémje. Úgyhogy én ezt karácsony környékén a szintén a másik játék, amiről a Drag írt nekünk ezen a héten, nektek már kicsit korábban, ez az Assassin's Creed Brotherhood, amit ki sem mertem venni még a dobozából a magam részéről, mert tudtam, hogy úgy sincs rá időm, tehát nálam ez a két játék fogja jelenteni a karácsonyi programot. Hát én is két játékot fogok mondani, ami így nem teszt, és nem olyan játék, amiről már beszéltem az elmúlt podcastek tucatjai alatt. Az egyik a DJ Hero 1-2, amit Mackótól a Gamer 365-ös évfordulónkkal egybekötött házi buliban vettem el, ilyen könyörtelenül megtörve a parti lendületét hazafelé menet, úgyhogy az a lényeg, hogy nagyon jó a játék. Én a Guitar Hero-val úgy voltam eddig, hogy én szeretem a ilyen ritmusjátékokat, imádtam az előző cuccokat is ebből, ami nem Guitar Hero volt, és a Guitar Hero maga pedig kimaradt, mert házi bulikon játszottam vele, de nem akartam ezzel foglalkozni. Viszont a DJ Hero az így még jobban kimaradt, és ezért is volt meglepő, hogy milyen kurva jó a játék. Tehát hazamentem, és szerintem az egész hétvégén DJ Hero-ztunk, és a végére már átmentünk a hardra, fel tudtunk menni hardra, ahhoz képest, hogy tehát nagyon jó tracklista van a kettes, mondjuk a kettes DJ Hero az jobb, érezhető jobb, mint az első rész, szóval akárki akar játszani vele a kettővel, tegyen egy próbát, úgyhogy Meg hát mi prezentáltuk a Budapest Games Show, úgyhogy Mackó tudna róla mesélni, hogy mennyire komoly cím. Egyszerűen érzed az irányítást a zenét. A zenét irányítod egy kicsit. Ezekkel a tekerésekkel, akkor az eltolásokkal, a freestyle részekkel. Szóval nagyon jó meg van csinálva. A másik játék pedig az Ellenvék volt, amiről szintén volt a podcastben már sokszor szó, de hozzám most jutott el a szerkesztőségi példány, és csak annyit tennék hozzá, hogy akinek ez a játék nem tetszik grafikailag, az valószínűleg Crysis-on nevelkedett, meg Crysis Very High, meg Ultra High tejet kapott gyerekkorában is, mert nem tudom elképzelni, hogy ez a játék, valaki elindítja ezt a játékot, és azt mondja, hogy ez egy csúnya játék. Nem tudom elképzelni. Elnézést, hogy én ilyen tolerálatlan ember vagyok, én nem tudom elképzelni ezt fizikailag. Nekem ugyanez volt a véleményem a Need for Speed-del kapcsolatban, amiről lehetett olyan, még nálunk is olvasói kommenteket olvasni, ronda. Az. Hát dudák, hát föl a szemüveget, hát mi az ronda, akkor mi a szép? Milyen koordináta rendszerben nézzük ezt a dolgot, mert akkor nem egy koordináta rendszerben nézzük valószínűleg. Főleg úgy, hogy az a vicc, hogy szerintem mindkét játékban az első fél órában van egy ilyen grafikailag kiemelkedő pillanat, tehát Ellenvégből ott van például az, amikor a naplementét nézed a szigeten, a kunyhó mellett, a Need for Speed-ben meg az első esős verseny, talán a harmadik vagy negyedik verseny, az számomra tényleg sokkoló volt, ez fantasztikusan néz ki. És nem tudom, az Ellenvégben vannak ezek a lámpás részek, mikor mész az elemlámpáddal, és mindenféle tereptárgyakat megvilágítasz, és valami félem, vagy akár mikor a reflektorok bekapcsolnak, és a fény átszűrődik bizonyos réseken, hát én nem tudom, más játékban nem láttam még ennyire jól kialakított ilyen fénypászmákat, meg fénycsovákat. Igen, ezzel kapcsolatban azt vettem én is észre, hogy nem is, de az Ellenvég a legjobb példa erre, de van rengeteg játék ebben a generációban, ahol az emberek nagyon sok ilyen apróságot nem annyira értékelnek, mint az, hogy milyen felbontása van a játéknak, meg hogy látszólag mennyire csillog, meg mennyire ilyen csillogó. Tehát most ezt nem tudom jobban kifejezni, a Halo Reach az a legjobb példa szerintem, meg a Halo 3, ahol a Reach-nél írta a Digital Foundry, hogy valami minden egyes lövedék külön fényforrás, meg olyan lightning engine van a játékban, hogy valami elképesztő, és nagyon sok technikai fejlődés, valaki meg ránéz a hármas részben, hát csak egy picit szebb, lehet, hogy látszólag csak egy picit szebb, melyik én nem, még, tehát tényleg érezhetően sokkal szebb a játék, de mégis sokan belekötnek azért, mert nem azokon a területeken mutat jól, amit az emberek megszoktak. Tehát ezek a részletek, amit most mond Vackó, a hangulat, hogy az végigmész a sötétben, tehát ezekre nem olyan egyszerű egyből odafigyelni, egyből ítéletet mondani ezekről. Igazából a játéknak szerintem a második felében jönnek elő az olyan részek, ahol már stratégiázni kell konkrétan ezekkel a durvább fénycsóvákkal, és hát én ott estem le, volt a spoilerezzünk, de hát volt egy olyan rész, ami szerintem a generáció egyik leglátványosabb csatája. Szólott a háttérben a rockzene, ennyi spoilert lehet mondani. Még talán a rockzene is szól a háttérben, szóval az a rész az hátborzongatóan látványos. Aki játszott vele, az bizonyára tudja, hogy melyik az. Én szerintem úgy végig játszani ezt, én játszottam először végig az országban. Mert kellett az idézet a plakátra. Mindegy. És utána én sok kollégával is, meg másokkal is beszéltem, akik utána végig játszották, és mindenki azt hozta elsőnek, azt a részt, hogy és akkor, amikor az a... És igen, az benne a rész, az emlékezetes rész, amit mindenki azt fogja mondani, ez a kedvenc része. Nem véletlenül. De nem, tényleg ne spoilerezzünk, mert... Na, szóval én az igazság, nem sok időm volt olyan játékokkal játszani, amiről nem kellett írnom, és most is jelenleg van talomban egy-két olyan cím, ami... Hát ugye az Epic Mickey az, amit szintén Magyarországon az elsők között játszhattam. Whatever. Na, szóval mindegy. Nem akarok soha, mire ez kikerül ez a podcast, addigra már olvashatjátok a véleményem. Nagyon kettős érzelmeim vannak a játékkal kapcsolatban, de alapvetően pozitív az összkép. Tehát ilyen játékkal nem játszottatok. Tehát az Epic Mickey az egy olyan program, amihez hasonló generációnként egy-kettő jelenik meg, ugyanakkor sok pontjában kiforratlan, meglátjátok majd a tesztben. Ami review, illetve tesztelésen túl volt, ez vette magamnak nagyon-nagyon olcsón egy Resistance Retribution PSP-re, amit kipróbáltam. Hát nagy elvárásaim voltak vele szemben, a grafika az tényleg baromira látványos, de mechanikára azért ez egy egyszerűcske lövöldözős játék. Én megmondom őszintén, egy kicsit összetettebb dologra gondoltam így a képek alapján, akár pályadizájn, vagy akár játékmechanikai mélység tekintetében is. Tehát nem egy olyan nagy durranás, és azt hiszem ennyi. Ennyi volt az, ami... Én egy játékra akarok beszélni, mert egyébként át is kötném majd a következő témához a beszélgetést, ami a Blur, ugye egy Bizarre Creations játék. És hát ez a tavasz egyik nagy buktája volt, mert ugye az egyébként is sűrű időszakban, és a másik nagy autóverseny, árkád autóversenyen egy időben a Split Second-del együtt jelent meg. És szerintem ez egy olyan játék, ami egyáltalán nem érdemelt meg, hogy megbukjon. Ez dizájnban, koncepciójában szerintem egy nagyon erős és egy nagyon egyedi játék, és látszik rajta, hogy a Bizarre Creations az ez a stílus azért legjobban. Ők még nem csináltak rossz autós játékot, és ez is messze van attól, hogy egy rossz autós játék legyen. Egy úgymond komoly hibája van, szerintem ez olyan komoly egyébként, de mindig ezt hozzák fel vele a kapcsolatban, hogy nagyon durva difficulty spike-ok vannak benne, tehát olyan részek, ahol hirtelen megugrik a nehézség, és hirtelen fél órára, vagy egy órára, vagy akár még többre is leragadsz egyetlen pályán. De összességében annyira egyedi élményt nyújtott számomra ezzel a érdekes, realista és árkád kombinációval, hogy baromira éreztem végig. Ugyanakkor egy másik hibája szerintem az a single playernek a relatív súlytalansága, tehát azért több dolgot is bele lehetett volna abba singlebe pakolni, de ez maradjon az én. Igen, én is ebben egyetértek. Illetve úgy gondolom, hogy a Blur, mint egyfajta modern Mario Kart, az rendkívül jól működik. Még single playerben is rendkívül jól működik, multiplayerben pedig fantasztikus. Én multiztam vele valamennyit, de a forumozik nálunk az úr, úgyhogy mondom a Nikét, a Daubi, aki egyébként az Antec-nél dolgozik, Antec-nél marketinges, és ő, múltkor beszélgettünk róla, és ő rengeteget belenyomott, és ő egészen szuperlatívuszokban nyilatkozott róla, és másoktól is ezt hallottam, úgyhogy lenne időm, akkor én ezzel játszanék sokat, mert tetszett. A baj az, hogy nem alakult ki az a nagy community, amire számítottak, mert ugye community feature-ökben, közösségi szolgáltatásokban magyarul, tehát közösségi szolgáltatásokban nagyon-nagyon-nagyon erős. Tehát azt, amit a mostani Need for Speed csinál az autologgal, azt kvázi tudja a Blur is. Máshogy hívják, de nagyon hasonló a kettő egymáshoz. Nem gondoljátok azt egyébként, hogy ennek a játéknak a legnagyobb baja úgymond az, hogy rosszul volt pozícionálva megjelenéskor? Mert erre a játékra nagyon sokan nálunk is a fórumokon úgy gondoltak, mint valami olyan játék, amit a Project Gotham Racing fejlesztői csinálnak, és ez lesz a PGR 5, csak más néven, és hogy képzelik, hogy csillognak a kocsik, meg színes fények mennek, meg pszichedelikus az egész, és szerintem, hogyha másképp gondoltunk volna rá, vagy nem is mi, hanem azok, akik játszanak vele, akkor teljesen más élményt kaptak volna. Tehát nem véletlen volt az a Mario Kartos reklám. Tehát ők azért ezt gyakorlatilag nem is tagadták, ez egy Mario Kart csak kocsikkal, nem pedig kart. Tehát ez, amiben jel csúszott szerintem. Nem volt jókor, jó helyen. Tehát rosszkor volt rossz helyen, ahogy mondjuk. Meg hát ugye egyszer jelent meg a Split Second-del, ami ha nem is ugyanaz a játékmechanika, de nagyon hasonló, ugye egymás szivató autóversenyjáték multiplayerre kihegyezve. Greg azt mondta, hogy átkötjük valamibe, és át is kötjük, mert a Bizarre Creations-nek a hát haláláról, vagy legalábbis a nagyon nagy bajáról fogunk beszélni. A bizonyára mindjárt olvastátok a hírt, illetve híreket, ami erről szólt. Az első és fontos hír az, hogy az Activision gyakorlatilag leépíti őket úgy, ahogy vannak. Tehát az Angliában kötelező 90 napos elbocsátási vagy felmondási idővel mind a 200 ember. Tehát 200 emberes stúdió, ugye két játékos stúdió, a másik a Bond volt, amivel szintén játszottam, és Mackónak mondtam, hogy én jóval kevesebb pontot adtam volna rá, de hát ennyiben különbözünk egymástól. Én a 4 órás játék idejét nem tartottam méltónak arra, hogy végigjátszam. Meguntam egész egyszerűen. Még a járműves részek sem tetszettek benne, de mindegy, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy itt őket be fogják zárni, ha csak nem jön egy új vevő, aki megveszi őket, felmerült, hogy ez esetleg a Microsoft lesz. Kérdés, hogyha igen, akkor mind a 200 embert, vagy hogy egyáltalán igen-e, mert, és szerintem érdemes lenne erről beszélgetnünk, hogy az autós játékok az egyik olyan műfaj, ami ebben a generációban jó nagyot vesztett a népszerűségéből. És szerintem az ő haláluk, vagy az ő tönkremenetelük az javarészt ennek köszönhető, hogy csináltak egy roppant minőségi autós játékot, ami lehet, hogy rosszul lett marketingelve, de az embereket nem érdekelte. Utána pedig csináltak egy középszerű licenszelt játékot, ami olyan lett, amilyen, és kiadták akkor, amikor egyébként a kiadás dátumából Call of Duty előtt egy héttel talán az Activision ezt meghalni küldte, ezt a játékot, tehát ők is látták, hogy ez azért annyira nem lett jó. És lám, ez elég, hogy egy nagy hírű, iszonyatosan minőségi játékokat gyártó, hiszen ott volt a Geometry Wars, könyörgöm, tehát még a nem csak autós játékot csináltak ők. Ez egy ilyen stúdió, az ettől becsődöljön és meghalljon, és elkergessék őket. Igen, tényleg ez a szomorú az egészben, hogy két játék ez az egészhez, pedig még a múltja is nagy a csapatnak, tehát valakitől megkérdezett, hogy szerintem mi a legjobb konzolos Forma 1 játék, az emberek nagy része azt fogja mondani, hogy a Forma 1 97, amit a Bizarre Creations csinált. Hát szerintem ez sokat elárul arról, hogy ez mekkora stúdió, és mennyire értenek az autós játékokhoz. Nekem a Metropolis Street Racer volt az első autós játék, amivel huzamosabb ideig tudtam játszani, amivel beleölte nem is tudom, hogy hány tucat órát még annó Dreamcast-en. Tehát az nekem egy fantasztikus élmény volt. És szerintem a legnagyobb bajuk ennek az egész csapatnak valószínűleg ez a 200-as csapat létszám, hogy valószínűleg kényelmes helyzetben voltak, amíg a Microsoftnak az exkluzív játékokat fejlesztették, és nem igazán kellett gondolkozni azon, hogy most kicsit lejjebb veszük a létszámot, vagy hogy most hány embert foglalkoztatunk, és ez lett végül a végzetük, hogyha nem lesz vevőjük. De biztos vagyok benne, hogy nem fogják mind a 200 embert átvenni, tehát nem tudom, hogy kinek lenne szüksége ezen a piacon most rá. EA-nek ott van a Criterion, a Activision az most próbálkozott a Blur-rel, és lehet, hogy nem fog próbálkozni most ideig mással. A Microsoftnál meg ott van a Forza, Sonynál meg ott van a Gran Turismo, nem tudom elképzelni, hogy hova kerülhetnének. Disneynél meg ott a BlackRock, készítik a Split Second 2-t, nem tudom, hogy. Egy olyan opció került még szóba, hogy a Codemasters az 100 embert lehet átvenne. Mert tudjuk, ugye van egy nagy autóstúdiójuk, akik csinálják a Dirt-et, meg a Grid-et, hozzájuk esetleg mehetnek ezek az emberek, ugye egyébként egy brit fejlesztő csapatról van szó. Kódmesterék a nagy átvevők, tavaly előttük a szétkergeket, Sega Racing stúdióznak a stúdióznak. Majdnem, pösén beszélek, majdnem sikerült kimondanom. Stúdióz egyébként. Tehát a Sega versenystúdióját vették át kvázi egy az egyben, és aztán pont a Forma 1-hez. Amiből valószínű, hogy jó pár évig, nem tudom, meddig van nálunk a licensz, de ők ezt most évente fogják nyomni sokáig. Azt lehet tudni, hogy a Forma 1 mennyire ment, vagy mennyire nem ment? Konkrét számok nem nagyon vannak, de egy az eladási listák, ami ugye Európában számadatok hiány van, sőt, most már, hogy az NPD az amerikai adatokat nem adja, mindenhol szinte számok nélkül van, tehát mindenhol a listák élén volt több hétig, úgyhogy szerintem hozta az elvárásokat, és a licensznek megfelelően teljesített. Nem is értettem egyébként én, hogy miért pihent ennyi ideig a Forma 1 licensz. Hát nem, a Sonynak az, amit kiadott a generáció elején, azt hiszem, az nekik ott le is járt a licenszük, és nem újították meg. És utána 2-3 évig nem volt gazdája, pedig a Forma 1 az úgy tűnik, hogy ez egyfajta egy ilyen biztos, kicsit olyan, mint a FIFA vagy a Madden. Tehát bár van egy hasonló érthetetlen dolog is, az EA idén nem adott ki kosaras játékot. Ennek köszönhetően a konkurencia az meg triplázta, vagy négyszerezte az eladásait, és megnyerte az októbert Amerikában. Nem tudjuk az okot, hogy miért nem. Csúsztatták egy darabig, eleve a nevét megváltoztatták, NBA Live-ról NBA Elite-re. Csúsztatták, és akkor egy ilyen kb. 3 hete lehetett olvasni róla, hogy cancel, tehát nem fogják kiadni, és hogy az NBA Jam lesz az egyetlen játék. Hát jó, csak az Mackó örül, de persze az NBA Jam jó, csak az nem egy olyan kosaras játék, ami a tömegeknek szól. Körülbelül Super Nintendo meg Nintendo 64-en volt nagyon jó, tehát így meg is beszéltünk is róla, hogy ez talán sokan gondoltuk azt, hogy nem is dobozos játék lesz, hanem letölthető játék. És hát igen, ha belegondolunk, ez tényleg ez a 95-ben volt ez az NBA Jam először, vagy 94 táján, és akkor utána volt a Tournament Edition, meg volt belőle még egy ilyen Hang Time, azt hiszem N64-en. Ezek nagyon jó játékok voltak, de ugyanarra a mechanikára épültek. Ez ugyanez hogy fog kinézni 2010-ben, illetve hogy tudják-e izgalmassá tenni dobozos játékként is, és tudnak-e annyi tartalmat belelökni, hogy érdemes legyen rá áldozni, hát majd meglátjuk. Ezek nagyon kockázatosak, mert amit ebben a generációban, így, aki ilyen fánsportokkal próbálkozott, vagy ilyen igazi sportokra alapozó fantázia sportokkal, azok szinte mind megbuktak. Tehát volt ez a legutóbb a Ubisoftos foci, a Pure Football, az is megbukott, nem is volt jó. Volt az ilyenek, a FIFA Street, az nem tudom, azt se folytatták, tehát az sem lehetett túl sikeres. Az ilyenek a Facebreaker-ét akartam mondani, ami egy ilyen fantasy bunyós cucc volt, úgymond, és az is rossz volt, és szörnyűségeset bukott. Az emlékszem, hogy megjelent, és utána már az összes magyar újság, meg külföldi újságok is azt adták az előfizetésük mellé többek között. Az szegény, az nagyon besült, meg nem is tudom, szinte ingyen hozzá lehetett jutni. Ugyanakkor tényleg ezek a fan sportjátékok tök jól mennének az ilyen mindenféle letölthető címek közé, tehát nem is igazán értem, hogy tényleg miért nem oda pozícionálták ezt, ha egy ilyen baráti letölthető áron megveszi az ember, 4-es társaság leül 2-2 NBA jamezni, az erre van kitalálva. Hát meglátjuk, hogy a dobozos verziót azt meg tudják-e tölteni elég tartalommal. Szerintem azért nem fognak egyből átállni erre a digitális disztribúciós modellre, mert ezt az ugrás szerintem a kiadók úgy gondolják, hogy csak egyszer lehet megtenni, és abban a pillanatban, hogy elkezdik ezeket a funos játékaikat kiadni 20 dolcs és árcédulával, onnantól kezdve nem lesz az, hogy a jövő évit 50-ért adod ki. Vagy hát meg lehet próbálkozni vele, de ha egy közönséget találsz magadnak 20 dollárral, akkor az évi, tehát akkor ezzel a jövőbeli lehetőségeiket korlátozzák, így inkább kevesebb játékot adnak ki, vagy ritkábban, de azt azért megpróbálják a lehető legnagyobb áréssel, tehát nagy hasznunk legyen. Hát de most mi a jobb, hogy itt van ez a Pure Football is, dobozos címként el tudnak belőle adni pár ezret, pár százezret, nem tudom mennyit, vagy letölthető formában eladnak belőle még többet, olcsóbban, nem tudom, tehát ez azért... Akkor a számokat nem generálnak még a letölthető játékok, hogy 100-200 ezereket csinálnak. Hát a Xbox Live Summer, ami nagyon nagy siker volt, ott tudtak talán 100 ezeres dolgokat elérni bizonyos címek, de az azért nagy hype kellett, meg egy olyan időszak, amikor nincsenek dobozos riválisok, tehát szerintem ez még azért kell egy pár év. Ez ilyen saját vélemény, én egy ilyen cuccér mondjuk, hogy kb. Ilyen 10 dollárt 800 pontot adnék. Az árkategória, amiben ránéznék és azt mondanám, hogy oké, rendben, baráti összejövetelekre, amikor így marhulunk, meg félig részegek vagyunk, akkor arra jó. Dobozos játékként ezt én 50-60 dollárért, vagy hát ilyen 13 ezer forintokért itthon nem nagyon látom a piacát. Pláne úgy, hogy az NBA Jam, meg hát sok ilyen játék, az elég régi franchise ahhoz, hogy sokan már ne is emlékezzenek rá, hogy mi volt az. Mit mond egy ma 15 éves srácnak az NBA Jam? Az NBA valamit mond, a Jam az már kevésbé. Meg úgy veszem észre, hogy ilyen szempontból kicsit azért elkomolyodott ez a játékipar. Tehát ezek a fán játékok annyira már nem mennek. Tehát a furcsát, a furcsán vicceset, az extrémet egyre kevésbé lehet. Tehát nincs SSX például. A Tony Hawk, Shaun White, skateboarding kapcsán beszélgettünk róla, hogy nincs SSX. Mert ugye hát eredetileg ugye a Shaun White, mint hódeszkás ember. Egyébként pont most jött pletyka, hogy talán lesz mégis, csak hogy hát nem így jött a pletyka, hanem beregisztráltak domaint, SSX-es doménokat, és korábban az a pletyka volt, hogy a Criterion csinálna az új SSX-et, ami az egy meglepően jó párosításnak tűnik nekem, reméljük igaz. De az szerintem egy olyan pletyka volt, ami a Burnout-os DJ-re alapozott, nem? Mert a Burnout-ban az announcer, a srác, aki beszélt benne, az a igen, és ő neki volt egy ilyen dumája akkor, amikor megjelent a Burnout, hogy nem tudom, hogy hívták a hegyet az SSX-ben, már nem emlékszem rá, és bemondta, hogy ott már havazik, és jövőre lehet, hogy már ismét alkalmas lesz sportra. És szerintem kicsit arra. Idei pletyka? Akkor újra előszedték. Vagy generálták. Itt az ideje, hogy mi is elkezdjünk pletykákat generálni. Múltkor valamit kitaláltunk, vagy nem tudom, mit akartunk elindítani. Az elmúlt pár hétben volt egy olyan hír az oldal, amit mi találtunk ki. Nem úgy, hogy hazugság volt, amit leírtunk benne, csak ezt így mi magunktól írtunk meg. Nem mondjuk meg, melyik az, de volt egy ilyen. És sikeres volt? Mármint úgy értem, hogy hozta a számokat? Hozta a számokat, és egyébként nem tűnt fel senkinek. Akkor ezt csinálni fogjuk a jövőben is, sőt, egyre több ilyen lesz, amit mi fogunk kitalálni. Ez remek. srácok, vége az unalmas szombat vasárnapoknak, jönnek a szenzációk. Egyre durvább dolgokkal állunk elő. Pletyka, Xbox 360, az új Gran Turismo. Nem, az kevés, az primitívség. Az kevés. Ennél jóval jobbat kell csinálni. Semmue 3, nem, semmue, ezek maximum április 1-én süthetők el, és már ott is ciki. Szegény Duke Nukem Forever is lekerül most az április 1-i régi szartréfáknak a mezőnyéből, vagy kikerül a mebbe abban a mezőnyből. Gran Turismo 5 is megjelenik most már. Mi, amikor beszélünk, akkor még nem, de záros határidőn belül. Tehát így felfordult ez a világ, valami történt, megjelenik a Gran Turismo 5, itt a világ vége, szerintem. Én vártam volna vele 2012-ig. Azt mondja, 2012 december, és akkor lehet sakkozni, hogy még belefér, vagy nem fér bele. Ja, még mindenki a világ vége előtt még egy online versenyt le tud nyomni a Gran Turismo 5-ben. De őszintén remélem, hogy tényleg kijön 24-én és 25-én már a Gran Turismo 6 információkkal és pletykákkal lesz tele a net, mert nagyon nagy szükségünk van egy olyan játékra, ami kiváltja a Gran Turismo 5-nek ezt a felfokozott érdeklődését, pontosabban azt a felfokozott érdeklődést, ami a Gran Turismo 5 bármi Gran Turismo 5-öt jellemezte az elmúlt 5 évben. Gyakorlatilag a Gran Turismo 5 az majdnem a Gamer 365-tel így párhuzamosan. Nekünk is 24-én kellett volna kijönni az új verziónkkal, az új Gamer 365-tel, és akkor ráfoghattuk volna, hogy azért nem jelent meg eddig, mert vártuk a GT 5 teszttel akartuk felavatni az új oldalunkat. Hát ez most már nem fog megtörténni, de a GT 5 megjelenik, és éppen most vadásszuk magunknak a GT 5-öt, hogy minél előbb tudjunk írni róla. Visszatérve az előző témához, az SSX-hez, most felmerült bennem valami, és gyorsan meg is néztem Wikipédián, hogy a Criterionnak volt már deszkás játéka, mégpedig a Trickstyle és az Airblade, és a Trickstyle is. Nem, én egyébként a Dreamcast-es Trickstyle tényleg kurva jó volt, ennek én nem nagyon szeretném, ha ők ezt csinálnák. Nem, én azt szeretném, ha új Burnoutot csinálnának, vagy valami hasonlót, vagy Blacket, vagy tehát ezek a, mert én ezekben a játékokban, tehát amiből a beszélgetés kiindult, hogy egész egyszerűen már nem látom bennük azt a piaci potenciált, hogy egy Criterion kaliberű csapat ezzel foglalkozzon, amikor be lehet őket állítani máshova is, nem csak a Burnout mellé, és tudnak ott is nagyon klasszat alkotni. Tehát legyen SSX egyébként, én nagyon szívesen megnéznék egy igazi jó arcade hódeszkás játékot ebben a generációban is. Bár éppen most, tényleg az Amped, de az nekem nem tetszett. De van egy, éppen most osztottuk szét a rengeteg Kinect játékunk van, kb. Nem tudom, 100. De valahogy így, nagyjából 100. Nem 100, de tényleg sok. És... hát csak most itt az asztalon 5 van, és ez csak amit a mackónak most odaadok. Ez egy részük. Rengeteg Kinect játék van. És ott van a valami hódeszkás cucc, ez melyik? Az a címe, hogy Crossboard 7. Miért 7? És furcsa képek vannak a dobozon. Jó, ezt tesztelni fogjuk. Mackó nyerte meg a jogot arra, hogy erről a remek játékról írjon, illetve vele a másik Konamis gyönyörűségről a Dance Revolution című a három kinektes dancelős játék, a harmadikat, aminek a címét se tudom, azt a Warhawkot büntettem meg vele. Én pedig megtartottam magamnak a Dance Centrát, mert én vagyok a főszerkesztő, úgyhogy ez nekem jár. Rengeteg kinekt játék van, és most így egy csomót így kipróbáltunk így gyorsan, tehát még nincs tesztelhető állapotban, most próbáljuk őket tesztelhető állapotba hozni, mármint annyit játszani vele, hogy az egy tesztet már megérjen. És hát nagyon vegyes a kép. Tehát vannak nagyon jó cuccok, és vannak ótvan rossz cuccok. Sub 3? Nem, a Sub 3. Kérdezték a Quantum Theory review-nál, hogy ugye hát ez a review az arról szól, hogy a anyjuk nemi szervét a készítőknek, nagyjából nagyon szar játék. És többen kérdezték, akkor miért nem egy pont, vagy két pont. És azért nem egy pont vagy két pont, és ezért lesz jó az új Gamer 360-tól a pontszám mellett a Hogyan értékelünk című link, elvezeti az olvasót az értékelési elveinkhez, és az, hogy nálunk mit jelent az egy pont, illetve mit jelent a 10 pont, és mit jelent minden, ami közötte van, hogy egy-két pontot mi azoknak a játékoknak adunk, amik technológiailag, technikailag nem működnek. Vagy olyan bug van bennük, hogy nem lehet őket játszani, vagy annyira bugossak, hogy az annyira lerontja a játékélményt, hogy nem lehet őket játszani. Tehát ezt a részben vagy egészben működésképtelen cuccoknak tartjuk föl. Mert vannak ilyenek is egyébként. Ez gyakorlatilag azt jelenti egyébként, hogy amíg a skálán ott van az egy és a kettő, addig azért ma már nem nagyon lehet olyan játékot kiadni ezekre a konzolokra, még egy vagy két pontosokat. Tehát ezzel szembe kell nézni ezzel a ténnyel, ez ennyi. Meg így pontszámoknál, és mindig visszakanyarodunk erre a pontszámos kérdésre, leginkább azért, mert mi is sokat beszélgetünk róla, hogy azért örök probléma az, hogy jó 1, 2, 5, 8, meg 10, de miért adnál akár csak egy közepes játékra is nagyon rossz pontot, hogyha ugyanakkor ott van a piacon a kiskutya megbaszta a kismacskát játék is. Tehát mintha ezeket kiejtenénk, mintha tehát ezek hány pontos játék? Akkor az egy pontos játék. Ha akár a Quantum Theory 3 pontos játék, akkor a kiskutya megbaszta a kismacskát játék, amiben tényleg minimális a játékmenet, és nagyon rossz a grafika, és rossz a prezentáció, és rossz az interfész, az hány pont? Úgyhogy ez örök dilemma, hogy egy milyen koordináta rendszerben nézed ezeket a játékokat. Hát leginkább a full price retail, a csúnyán angolul a teljes áru boltban kapható, ami mértékegység. De most ti milyen pontokról beszélek? Nem 7-nél kezdődnek a játékok? De így van, 7-nél kezdődnek a játékok. Na mindegy, nem akarom ezt ismét ilyen pontszámos, amiben tényleg egymás között is sokat beszélünk arról, mert sok a pontszámvita, és máshol is rengeteg a pontszámvita. Eurogameréket basztatják állandóan a pontjaikkal, mert hogy nem tudom, adtak valamikor valamire, valami nagy nevű játékra valami 5 pontot, nem tudom már mire, és azóta beírják nekik az 5 pontos játéknál, hogy tehát olyan, mint az XYZ nagy nevű játék. Igen, ezért a Geffen bannolnak, és helyesen, mert nem így van. Nem így van, mert nem bizonyára nem ugyanez a műfaj. Na, pontszámozást lezárva ez. Az olvasót bizonyára már kurva nem érdekli, majd akkor érdekli, ha látja a pontot. De a lényeg az, hogy amit sokan kértetek, hogy legyen egy olyan, hogy hogyan értékelünk, tehát hogy bárki lássa azt, hogy hogyan vannak értékelve a játékok, az a Gamer 365 jelenleg Next Code néven futó következő verziójában egy tervezett, sőt nem csak tervezett, hanem már létező szolgáltatás. Ezzel párhuzamosan pedig bejelentést teszek, eltöröljük az olvasói pontozást. Egy fölemelt karok bizonyára az olvasók között is sokan fölemelt karok az új oldalon, az új verzióban. Nem szeretem új oldalnak nevezni, az Gamer 365 lesz. A Gamer 365 új verziójából ezt a lehetőséget kivettük, egész egyszerűen azért, mert irreális pontok vannak ott. Nem azért, mert nem vagyunk kíváncsiak a véleményetekre, a véleményeteket továbbra is szeretettel fogadjuk, és mindenki oda karcolhatja, hogy szerint az jó játék, vagy nem jó játék a kommentek közé, és hogy miért jó játék, vagy miért nem jó játék, de az, hogy valaki egy megjelenés előtt egy évvel benyomjon neki egy vagy 10 pontot, annak nincsen semmi értelme. Az pedig, hogy a megjelenéssel párhuzamosan lehessen pontozni, annak már van több értelme, de mivel azt a játék adatbázis rendszert, ami most van, azt felszámoljuk, és egy más rendszer jön a helyére, ezért ez sem lenne kivitelezhető könnyen. Úgyhogy ettől megszabadulunk, ettől a feature-től, mindenki örömére, vagy kevesek bánatára. Nem tudom, mennyire képlékeny még ez a dolog, de nyugodtan kifejtetek ti is a véleményeteket arról esetleg, hogy egy like-dislike rendszer hogyan működne bizonyos játékoknál, mert kevésbé erőltetni azt, amit most az emberek gyakorlatilag azzal fejeznek ki, hogy ha szeretnek egy játékot, akkor 10 pontot adnak rá, láthatatlanban is, ha pedig utálják, akkor egy pontot, és ez a polarizáció az megszűnne, egy like-dislike, és hidegen hagy. Hármassal esetleg, tehát és szigorúan megjelenés után, mert különben nincs semmi értelme. Igen, ez az, amit én elképzelhetőnek tartok egyébként, mert azt, hogy pontot valaki exakt számot adjon arról, hogy egy év múlva megjelenő játék milyen lesz, az, ha csak nem screenshot alapján tesztelő zseni. Bár van ilyen, van ilyen, akkor az azért elég, elég nehéz. És egyfajta, ahogy egyébként szerintem általában, én nagyon nem szeretem ezeket a user score-okat, most csúnyán angolul beszélek egyfolytában, szóljatok rám, tehát ezeket az olvasói értékeléseket. A Metacritiken sem, ott is egészen elképesztő dolgok tudnak kijönni. Így nem is tudom, melyik jár. Valaki azt hiszem, a Need for Speed-et néztem, hogy milyen pontszámokat kapott, és a legrosszabb a 7 volt, egy darab 7-es kapott, és 8, meg 9, meg 9 fölött kapott, mindegy. És hát aki rányomult egy nullát. Nullát. Mi? Mi az, hogy nulla? Barátom. Hát olyan nincs, hogy nulla. Mi az, hogy nulla? Az a játék nulla, akkor mi, akkor mi az egy, vagy mi az öt, ha az a játék nulla? Amellett, hogy a Criterion lángoló kardú védő angyala vagyok, de ez felháborító. Ez felháborító, és én az ilyenért nem tudom. Ha most kimondom, hogy akasztanék, akkor ez túl radikális lenne, de nem. De nagyon szívesen elbeszélgetnék azzal, aki arra nulla pontot adott, hogy ez hogy született meg az a nulla pont az ő fejében. No. De ennyit a felhasználói pontokról. Kinektről akartunk beszélni, és meg kicsit beszéltünk is a Kinectről. Beszéljünk inkább arról a Kinecttel kapcsolatban, hogy ez a Kinecttel mindnyáján ott voltunk, igaz, én részeg voltam, úgyhogy nem sokra emlékszem, de ti viszonylag józanon csináltátok végig azt a szerkesztőségi születésnapot. És ugye tök jól el voltunk vele. Ahhoz képest, hogy itt senki sem mondható annyira casual játékosnak. Jól összerúgdostuk egymást, ha jól emlékszem. Igen, az a poén az egészben, hogy ott van például a Kinect Sportsban a focis játék, amiről mindenkinek az volt a vélemény, hogy ez egy nem jó játék a Kinect Sportson belül, de mégsem tudtunk róla lejönni valamilyen bizarroknál fogva, mert rátapadtunk órákon keresztül, pedig folyamatosan azt magyaráztuk, hogy ez miért nem úgy működik, ahogy kéne. Kinectel ez egyébként egy hardcore szempontból ez a probléma, hogy túl sokat vársz tőle. Van egy olyan pont, amikor elfogadod azt, hogy ez oké, valamilyen szinten működik. Valamilyen szinten működik, tulajdonképpen csinálja azt, amit csinálnia kell. Viszont ha hirtelen megpróbálsz precíziót elvárni tőle, mint például a focisba, ugye én nyavajogtam állandóan, hogy miért nem arra merepül a labda, amerre rugom. Azért, mert az a játék nem olyan. Egyébként utólag otthon józanul nagy segítség volt, hogy tiszta fejjel is azért mentem vele azóta pár kört. Az a focis egy nem rossz játék tulajdonképpen, csak nem arról szól, hogy pontosan rúgj. Az inkább egy reflexjáték. Tehát inkább az időzítésen van a hangsúly, mint az irányom. És annak pedig teljesen jó. Tehát pláne a ketten játszott. Géppelen annyira nem jó, de ez mindenkinek címre vonatkozik, még a szarokra is. Még a nagyon szar Ubisoftos verekedős játékra is vonatkozik, hogyha ketten vagytok és bemostok egymástak élőben, mert amennyi helyen van nálam az, hogy gyakorlatilag bordán rúgdostuk egymást. Úgy teljesen jó. És én megmutattam olyan ismerőseimnek a Kinectet hétvégén, akik abszolút nem gamerek. Illetve egyikük gamer, de csak World of Warcraft. És ez egy teljesen más világ. És odáig voltak tőle. Sőt az egyik pár az lehet, hogy már vett is azóta, mert nagyon kérdezték, hogy mennyi. Kicsit drágálották, mert ugye Xbox 360-nal együtt azért az egy, még a 4 gigás modellel együtt is ilyen 81-nehány ezer forint. De vettek, vagy legalábbis terveztek venni. Annyira tetszett nekik. Tehát működik ez a cucc azért annál a rétegnél, akinek ezt szánták, ez. És ha csak az eladási adatokat nézzük, ez úgy tűnik, hogy ez sikerült azt eltalálni azoknak az embereknek az ízlését, akiknek szánták, akik nem feltétlenül, sőt egyáltalán nem a hardcore játékosok. Igazából még azt kell hozzátenjük, hogy tényleg a Dance Central az alkalmazás, amire én el tudom képzelni, hogy az a játékos is megveszi a Kinectet, aki egyébként ezekkel a casual-ebb címekkel nem feltétlenül foglalkozna. Én is ilyen vagyok, hogy én elképzelni nem tudom, hogy 40 ezer forintos eszközt vegyek a Kinect Sportsért, de mondjuk én nem tudtam elképzelni azt, hogy Wii-t vegyek a Wii Sportsért, tehát nem nekem szánták, viszont a Decentrálnál is nagyon elszorakoztunk mindannyian, pedig amikor először beindítottuk, akkor úgy volt a kérdés, hogy és ki áll be a képbe, ki az, aki először beáll, utána meg én is akarom, én is, rögtünk, hogy vett fel a kamera ezeket a hülye mozdulatokat, tehát teljesen elkapott mindannyiunkat, úgyhogy... Hát reggel gyakorlatilag nem bírtuk abba hagyni a Dance Battle-t, vagy milyen funkciója van, azt hiszem, hogy ilyen a két játékos módban. És egyébként a talán ennek a játéknak van a legpengébb menü navigálása is. Tehát egyszerűen olyan fantasztikusan kitalálták ezeket a gesztúrákat, tehát a különféle gesztúrákkal tudod jobbra-balra terelgetni a menüt, és egyszerűen félelmetesen jól működik, nincs túl bonyolítva. Nagyon jó. A tesztben erről lesz szó egyébként, hogy ha van eszük, akkor a Dance Central menüje az, amit innentől fogva mindenki ellop. Mert hogy a többiek menüje az az elfogadhatótól, az amikor kitartod a kezed és így megtölti a kört, az az elfogadható megoldás, nem jó, de elfogadható. A Microsoftos first party játékok gyakorlatilag ezt a menüt használják mind. Aztán így többen kísérleteztek, a legrosszabb menü az a Sonic Free Riders-é, hogy ez egyik külföldi kollégát idézzem, menü a pokolból. Írta ő, és tényleg az, egy ilyen bizarr térbeli körmenü, amit jobbra-balra kell terelgetni, az szörnyű. Ha van eszük, és bizonyára van eszük, akkor ellopják a Dance Centralnak ezt a nagyon cool, nagyon egyszerűen kezelhető fasza menüjét. És többiről pedig mindenről fogunk írni, a legkisebb játékok, és a kicsikről úgy fogunk írni, hogy összevonjuk őket, mint ahogy a DS dagonyát szoktuk három játékot egybe. Lesz legalább 4-5 játék, amit így lehet, hogy egybe, lehet, hogy inkább két cikkbe vontva fogunk róluk írni. És vannak olyanok, van olyan játék is, a Ubisoftos Fitness, amivel kicsit bajban vagyunk, mert az nem játék. Úgyhogy azt ilyen megfelelő hölgyismerősnek próbáljuk kiadni, írni mi fogunk róla, de az ő tapasztalatai alapján, mert az, hogy egy női fitness program mennyire hatékony, vagy mennyire jó, ezt a legkevésbé sem tudjuk, bár Olden most jelentkezik, hogy lenyessük a kis huncutot, nem? Nem akarsz nő lenni? Jó, pedig meghozhattad volna ezt az áldozatot az olvasókért, és szerintem még Index címlapra is kerültünk volna, mint a végső áldozat egy tesztért, hogy behajtatod a kígyót. Tehát ez nem fog megtörténni, de arról a játékról is fogunk írni. Kicsit összegyűltek most a dolgok, rengeteg a játék. Ezt akartam mondani, hogy rengeteg játékról várhattok tesztet a következő napokban, hetekben, és nem csak a teszteket várhatjátok, hanem nyereményjáték is van még a talomban jó pár. Úgyhogy érdemes lesz figyelni minket, érdemes lesz szólni esetleg a haveroknak, hogy ők is figyeljenek minket, ugyanis változatos és masszív, hogy a kedvenc szavunkat idézzem, masszív nyereményjátékok várnak továbbra is minden olvasót és minden érdeklődőt. És az a legjobb vagy legrosszabb, attól honnan nézzük az egészben, hogy hiába látjuk ennek az egésznek a végét a megjelenések szempontjából is, meg az év szempontjából is. Az évrején megint kezdik minden előről, mert a január, február, március már egyből egy rohadt sűrű időszak lesz megint sok-sok nagy címekkel, exkluzív címekkel is. Azt hiszem, csak a fontos címeket tekintve március 31-ig lesz olyan 35 megjelenés körülbelül, amik ilyen keményebbek, úgyhogy el leszünk. Ugjátok el a többi, vagy felejtsétek el a többi hobbit, és ugorjatok rá a konzolra, illetve a játékgépekre. És a záró témánk is majdnem erről szól. Én már így félig meddig felvezettem, de szeretném tőletek is hallani, hogy karácsonykor, nekem karácsony az mindig az az időszak, amikor így van egy olyan, a két ünnep között egy olyan hetem, amikor azért úgy nagyjából nyugi van, meg ünnep van, meg úgy el lehet vonulni. És ilyenkor szoktam legalább egy játékot pótolni, ami abban az évben kimaradt. És hogy nálatok így van-e, és ha igen, akkor lesz-e olyan apótlásra váló játék, ami ott van a sorban, és sajnálat, hogy nem játszottál vele, és beszeretnéd pótolni. Mindenképpen nekem egyébként van egy ilyen, még a friss megjelenéseken kívül is, ez pedig a Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, ami nekem ugye ez open world akciójátékok, ez egy nagyon-nagyon kedves műfajom, legalább annyira, mint az arcade autóversenyek, és a szó legszorosabb értelemben belenéztem. Annyira belenéztem, csak hogy most nem is nálam van, odaadtam a szerkesztőségi példányt a tech főnök Elvisnek, és ő játszik vele, nem én, de az, amit nagyon sajnálok, hogy kimaradt, és iszonyatosan szeretném pótolni, pláne, hogy azóta van mindenféle DLC is hozzá. Úgyhogy ez a nagy kimaradt játék, ez a bűnöm. A másik bűnömet, a végig nem játszott Assassin's Creed 2-t, azt két hete pótoltam, végig játszottam, úgyhogy mehetek tovább a Brotherhoodra. és már Brotherhood nem is kimaradt játék, de nekem is abszolút van ilyen tervem, olyannyira ugyanazt fogom csinálni, mint tavaly. Tavaly azt csináltam, hogy a saját Assassin's Creed 2 példányommal kivártam karácsonyig, hogy ne egymás után kétszer vigyen végig a játékot, a teszt meg a saját példánnyal. Most ugyanezt fogom csinálni a Brotherhooddal. Ennek megfelelően a teszt célból is nyilván annyit játszottam csak a játékkal, hogy mindenre legyen kellő rálátásom, de azért nem mentem rá cseppet sem a 100%-ra, hogy tényleg későbbiekben ki tudjam élvezni a benne levő tartalmat, úgyhogy nálam a karácsony az a Brotherhood jegyében telik majd el. Igazából ez a karácsonyi időszak, ez mindig vizsgaidőszak függő. Van olyan vizsgaidőszak, amikor lazább a vizsgaidőszak, olyankor lehet játszani, van olyan, amikor sűrű. Hát szerencsére az utóbbi 2-3 évben már ez úgy alakult, hogy a karácsony környékén így húzamosabb időre le tudok ülni játszani. Szerintem az idei játék, amit karácsony környékére tervezek, az a Castlevania. Egyrészt azért, mert de látom Olden szentséggel, úgyhogy valószínű, hogy ő is karácsonyra tervezte a Castlevaniát. Hát akkor kitalálom még, hogy mit fogok, mert ugye a szerkesztőségi példány az azt hiszem pont Oldenné van. Nem, nálam van a szerkesztőségi példány, nem vitted el? Na, fene, mindegy. Tehát valamit kitalálok majd magamnak karácsonyra, van backlog bőven. És az idején még az őszi, későszi játékok közül is lesz, amire nem jutott időm, úgyhogy majd válogatok. Hát én az előbb pont azon gondolkoztam, hogy valószínűleg karácsony nem az az időszak, amikor a StarCraft 2-es ledörös meccseket azzal töltjük, hogy egymás anyukáját elnevezzük mindenfélének, hogy merészelt rásolni, vagy hogy gondolta, hogy tórokat masszol meg. Én úgyhogy valószínűleg én a Castlevaniát próbálnám bepótolni, de mivel csak egy szerkesztőségi példányunk van, és Maszkó is azt szeretné, hogy lehet, hogy a Need for Speed-et fogom valakitől majd elkérni addig, mert nem, Liquid mutogat, úgyhogy nem. Akkor én StarCraft 2-zni fogok és anyázni fogok egész karácsonykor. Egy Street Fighter. Újra elővettem a Street Fighter-et, de csak azért, mert megjelentek az új kosztümpakkok, és kurva jól néznek ki az új csajos pakok. Megvettem a Viperest, olyan, mint egy tanárnő, és egy ilyen titkárnőnek a keveréket, vagy kilátszanak a mellei, meg teljesen korrekt. Ultimatív maszturbációs fantázia, magyarán szólva. Így van. A 10-es szín pedig rózsaszín, és olyan, mint egy légi utas kísérő, úgyhogy mindenre jó. Nekem ugyanakkor még van egy rakat befejezetlen játékom. És ráadásul. Nekem ez az egyébként a nagy átkom, nagy bűnöm, hogy amikor jön valami újabb, és pláne hogy írni kell róla, akkor ott hagyom a játékokat, és ott is maradnak. Tehát az Assassin's Creed 2 is tipikusan ilyen volt, hogy ott volt, hát Velence közepén a játék, ott volt hagyva, és onnan fejeztem be, és van a idénről az Enslaved, ami most mentem ki New Yorkból belőle át az új helyszín, az nem tudom, harmada? Mi hol tartok? Egy harmadánál. Tehát az is azért ilyen befejezhető státuszban van, illetve a másik, amit nagyon-nagyon sajnálok, és szerintem ugye kb. Annak is a felénél vagyok, az a Mafia 2. A Mafia 2, ami számomra az év egyik ilyen olyan meglepetése, hozzáteszem úgy, hogy az első része szégyen szemre nem játszottam, úgyhogy nem volt mihez viszonyítanom. De a második rész az tök jó. Ha nem úgy mész neki, hogy ez GTA, mert hogy egyébként nem az, akkor ez egy tök jó játék, és Maszkóval beszélgettünk róla, hogy milyen felüdülés egy olyan játékot játszani, ami sztoriban annyira erős, hogy akár missziókat pazarol el úgymond a sztoriára, anélkül, hogy most nagyon lövöldözne, meg autózna, hanem inkább a sztorit viszi előre, és hogy milyen jó egy olyan főhőst látni, ami enyhe spoiler, gyakorlatilag tönkre megy, lelkileg és morálisan összeomlik egy morális romlás megtörik a játék során, nem a szokásos a macsóhős győzelmei című történetet meséli el. Viszont ami durva, végig megtartja az emberi mi voltát is, tehát nem veszik el teljesen belül az ember, hanem látod azt, hogy hogyan keveredik rossz társaságba a rossz társaság, hogyan csinál egy alapvetően jó lelkű emberből, gangstert, és a történet végén ugyanakkor ott van az is, hogy a szívem én azért Vito mégiscsak ember maradt, tehát nem veszik el teljesen belőle az a pozitív vonal. Nekem pont ez a téma a Weeds kapcsán jutott eszembe, a Nancy ül a fűben, talán ez a magyar cím a sorozatnak, most jár a 6. szezonnál, és most lett Feel Good-ból Feel Bad, tehát tényleg nagyon szarul érzi meg az ember, miközben nézi, mert annyira lesüllyedtek már a karakterek, meg annyira szarba vannak, hogy, hogy belegondoltam, hogy videójáték milyen ritkán csinálhat ilyet, és milyen ritkán csinálja azt, hogy nem az van, hogy ú, de jók, vagy menjünk JRPG-be, mi a császárok, megmentjük a világot, megmentjük a főszereplőt katonaként, megöljük a gonosz idegeneket, hanem egy kicsit, hogy valaki rossz. És úgy rossz, hogy valami útja is van, mert rossz, lehetünk rosszak, sok Rockstar játék vagyunk rosszak, de nem úgy, hogy következményekkel, morállal, meg mindennel, ami ezzel együtt jár. Igen, ez tényleg nagyon ritka. Épp ezért volt iszonyatosan jó Halo Reach. Azon végigérezhető ez a hangulat, hogy tudod, hogy a vége az bukás lesz, és erről szól az egész játék, és ez annyira egyedi volt, és tényleg olyan ritkán megtalálható játékban, hogy ez baromira sokat hozzád az egészhez. Újabb olyan játék, aminek a felénél tartok. Nem, szörnyű, tényleg szörnyű. Amit idén műveltem, az szörnyű. Szörnyű. Az a baj, hogy megpróbáltam 1000 játékkal játszani, és ennek nem lett jó vége, soha többet nem fogom csinálni. A mértéktartás lesz a jelszó. Egy kicsit a témához még kapcsolódjak így a befejezés előtt, és mielőtt hanyatt esek. Ez egy újfajta trend, azt hiszem, hogy a játékoknak már nem annyira vidám a vége. Több olyan játékot is lehetne mondani, aminek annyira nem olyan vidám a vége. Halo Reach, őszi kínálatból, Medal of Honor például, és ez most spoiler egyébként, nem mondunk konkrét, nem vidám a vége. Nem minden a vége. Mass Effect 2, vagy a legutóbbi a Fable 3. Annak sem vidám a vége. És a tesztben nem említettem, de az Assassin's Creed Brotherhood is ilyen, olyannyira, hogy szerintem az pályázhat majd az év legütősebb cliffhanger a címre is. Annak úgy van vége, hogy sikítva követeled a folytatást, az borzalmas. Call of Duty Black Ops, tessék. Egy újabb, annak sincsen túlságosan vidám vége. Úgyhogy jönnek a nem vidám végű játékok. Már előre látom, hogy ennek a Crossbar hétnek sem vidám a vége. Igen, és egyébként a Kinect játékoknál, ha nem önmagunk alkalmaznák önmagunkat, azt mondanám, hogy veszélyességi és fizikai pótlékot kérek, mert én a Kinect sportsoztam, aztán Dance Centraloztam teszt célból, és másnap alig tudtam járni, jó, el vagyok tunyulva, tehát ez benne van. De szörnyen kifárasztanak. Tehát ha 2-3 órára úgymond normál teszt, hogy akkor most megnézem ezt az opciót, azt az opciót, kipróbálom ezt a játékmódot, azt a játékmódot, rohadtul mocskosul elfáradsz, úgyhogy fizetésemelést követelek önmagamtól. Mert erről nem volt szó, ez úgy volt, hogy ezt a kanapén fekve kell ezt a tesztelős munkát végezni, nem arról, hogy akrobatikázni kell közben, de hát most már mindenhol van mozgásérzékelés, és ez a jövő, ami azt jelenti, hogy a következő generációra mindnyájan soványak leszünk, és kockás hasizmúak, és szomorúak, mert szomorúak lesznek a játékok végei, de végre elindíthatjuk a régen vágyott pornószínészi karriert. Ennek megfelelően, és ott nincsen szomorú vég. No, ennyi volt a Gamer365 Podcast novemberi kiadása. Decemberben találkozunk, decemberben szerintem szinte egészen biztosan arról fogunk beszélni, hogy milyen volt ez az év. Évet értékelünk, mint ahogy a különféle miniszterelnök jelöltek szoktak. Orden azt mondja, hogy VGA, de a VGA az annyira nem, mert a VGA-ban az az érdekes, hogy a Video Game Awards, ami akkor vannak a trailerek, és akkor bemutatják, és beszéltünk arról, hogy találgassunk arról, hogy mik lesznek a VGA-n bejelentett játékok, de nem találgatunk róluk, lesz, ami lesz. Meglátjuk december 11-én és 12-én, amikor egy Sony exkluzív lesz bemutatva részletesebben is. A következő podcastben mindenképpen beszélni fogunk róluk. Sziasztok, találkozunk decemberben!